أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة لفظ. Evet, قال ابن الحاجب الكلمة لفظ. El kelimetü kelime, bütün kelimelerden bir kelime, cinsi kelime, lafzun, lafızdır. Şimdi lafzun bu, kelime için nedir? Cinstir. Her tarife bir cins gerek şamil ola efradına, ol tarife fasıl gerek mani ola ihyarına, değil mi? Her tarifte bir cins konur önce. O cins muarrafı da içine alır. Muarrafın gayrısını da içine alır. Daha sonra o muarrif, yani tarif yaptığımız şeye fasıl gelir. O fasıl da muarrafın dışındakileri ihraç eder, çıkartır. Sadece ne kalır? Muarraf kalır. Tamam, muarrifin içinde sadece muarraf kalır. Şimdi kelime muarraftır. Lafzun vuz'a limanemü muarriftir. Yani tariftir. Değil mi? Şimdi lafzun dendiği zaman cinsi kelime girdiği gibi cinsi kelimenin dışında kelime olmayıp da lafz olanların tamamı da ne yapmış oluyor? Tarifin zımnına giriyor. Daha sonra tabi fasıllar gelecek. Vada' gelecek, mana gelecek, müfret gelecek. Her bir fasıl geldiğinde muarrafın dışındakiler, yani kelimenin dışındakiler teker teker ne yapılacak? Çıkartılacak. Sadece ne kalacak? Kelime. Muarraf olan kelime kalacak. Anlaşıldı mı? Tabii İbn-i Hacib Hazretleri burada kelimeye cins olarak lafzı getiriyor. Fakat İbn-i Hişam biliyorsunuz Şerh-i Kıtır'da, Şerh-i Katr-i Neda'da, ondan sonra yine Şuzur-u Zeheb'de El-Kelimetü Kavlün Mufradun diyor. Kavil cinsi garibidir diyor. Lafız cinsi ba'ididir diyor. Tariflerde cinsi garip, cinsi garip zikretilir. Değil mi? Evet. O cinsi ba'id ile tarif yaptı diyor İbn-i Hacı. Fakat meşhur tarif de budur yani. Ekser ulemanın tarifleri de budur. Ama İbn-i Hişam Hazretleri kavlün müfredün. Kavlün müfredün. Kavlün deyince bu sefer o vaz'a, manaya ihtiyaç duymuyor. Kavlün dediğimiz zaman vazı ve mana onun içinde var. Bir tek neyi getiriyor? Müfret kaydını getiriyor. Kavlün müfret. El kelimetü kelime. Kavlün mana için vaz edilmiş bir söz ki müfredin müfret. Mana için vaz edilmiş olan müfret sözdür. Kısa, daha kısa tarif ediyor. İbn-i Hacib lafz ile yapıyor. Şimdi diyor ki o lafzı ki diyor tanımda alınca vez'a ve manayı fas olarak getirmeye ihtiyaç duydu. Ama ben kavli getirdim diyor. Kavlün dedim diyor. Dolayısıyla ben vaz'ı ve manayı zikretmeme gerek kalmadı. Anlaşıldı. Peki. El-lafzu lafız. El-lafzu bak eliflam değil mi? Ahdi harici. Tarifte lafzun. El-lafzu lafız. Yani ellezî zekârnâ fî ta'rifil kelime. O kelimenin tarifinde zikrettiğimiz lafız var ya. İşte o lafız fi lugati, fi asli lugati, lugatta, fi asli lugati, lugat aslında, tamam, vez'inde yani, ilk konulmuş olduğu itibariyle, aslında nedir? Mastardır. Lafz. Lefeza, yelfizu, lafzan. Değil mi? Mastardır. Lefeva yelfilu lafdan. Darebe yalribu. Birinci baktan mı, ikinci baktan mı? Yok, iki. Darebe bak. Lefeva yelfilu lafdan. Tamam mı? Lafz Varabe yadribu darben. Tamam. Tamam bak. Fi'luhu ke darabe. Böyle de darabe. Fil lugati lugatta sözlü açıp bakılsa hüve mastarın yani. Mastardır. Erramyu. Atmak manasını yani erramyu şöyle tevil ediyoruz onu. El lafzu lafız fil lugati. Lugatta mastarın mastardır bir mana ramyu. Ramy manasında tamam mı? Erramyu atmaktır. El lafzu lafız fil lugati sözlükte erramyu atmaktır. Tevil et. El-lavzu lafız fil asli asılda mastarın mastardır. Ne manasıyladır? Bir mana ramdi. Yani lafaza ey rama. Yelfizu ey yarmi. Lafzan ey ramya. Yukalü söylenir. Şimdi delil getiriyor buna. Yukalü söylenir. Fil lugati yani sözlük açısından söylenir. Denir ki ekeltu temrate. Ekeltu yedim. Neyi yedim? Ettemrate. Hurmayı yedim. Ve lefavvetü rameytü. Attım. Ve lefiztü okumayın. Ve lefavvetü attım. Neyi attım? Ennevate. Çekirdeği de attım. Ennevate. Çekirdeği attım. Şimdi bak. Lefavvetün nevate ne makamındadır? Rameytu nevate. Lefalatu bir mana rameytu ennevate. Bu manada olduğu için bak Şarih Hazretleri şimdi tefsir ediyor. Diyor ki ey yani lefalatu nevate ne demektir? Rameytuha rameytu attım ha o çekirdeği ne yaptım? Attım. Tabi lafız demek ki sözlükte bir mana remyi, rem manasına geliyor. Şimdi bu bizim el kelimetü lafzundaki o lafzın ne alakası var, ne ilgisi var değil mi? Thümme bundan sonra işte. Thümme bundan sonra. Yani ba'de kevni lafzı fil lugati bir mana remyi. Sözlükte mastar olup atmak manasında olduktan sonra nukile. Naklolundu. Nerede? Fi urfin nuhati yani fıstılahin nuhati yani. Tamam. Fıstılahin nuhati. Urf ne manasında burada? İstilah. Fi istilahin nuhati. Nahivcilerin istilahında fıstılahihim. Onların istilahında nakledildi. Yani ba'de kemni lafzı fil lugati bi mana ramyi. Lugatta remy atmak manasını olduktan sonra atmak manasındadır. Oradan ne yapıldı? Nakledildi. Tamam? Nakledildi. Şimdi bu nakil nasıl olabilir şimdi? Nakil iki türlü olabilir. Bir, iptidaen olabilir. İki, başka bir yani fail veya meful kalıbına nakledilip de oradan nakil olabilir. Onun için diyor ki iptidaen. İptidan burada nedir? Mensubun ala zarfiyet. Zarfiyet üzerine mensuptur. Yani ne demek? Kable ce'lihi bima'nel mef'uli. Onun mef'ul manasında kılmadan. Tamam. Kable ce'lihi lafzı bima'nel mef'uli. Mef'ul manasına koymadan, mef'ul yani melfuz manasına kılmadan direkt atmak manasından nakledildi. Tabii nereye nakledildi? O nukilenin mütalikı neresi? İlâ. İlâ mâ yetelaffalu bihi el insan. Tamam. Oraya gidecek o. İptidâ. Ne demek yani? Kable en yüce'ale bima'nel melfuz. Melfuz manasında kılınmadan nakledildi. İlâ-i şeyin nukile? İlâ ey şeyin nukle? İlâ mâ yetelaffazu bihil insan. Gelecek. Ev veya şimdi bu nereye ma'tuf olacak? İptidâene. Ev veya Yani nukile, nukile el lafzu, nukile el lafzu fil lugati bi ma'na ramyi. Lugata ramyi, atmak manasında olan, atmak manasında olan o lafz nakledildi. Neden sonra nakledildi? Ba'de ca'lihi, ba'de ca'lihi, yani ba'de ca'li lafzı, o lafız kılındıktan sonra. Evet. Ne manasına kılındıktan sonra? Bi ma'nel melfuzi, melfuz. Yani lafz bi ma'nel melfuz, atılmış. Atılmış. Atılmış manasındaki lafız, atılan. Nereye nakledildi? İlâ mâ yetelaffazu bihil insanı. İnsanın telaffuz ettiği, ağzından çıkardığı şeylere ne dendi? Lafz. Yani bir mana melfuz. Evet, bir manel melfuzi. Melfuz manasında kılındıktan sonra, tamam. Melfuz manasına sokulduktan sonra. Peki bunun bir örneği var mı yani böyle? Mastar bir mana meful olabiliyor mu? Bunun örneği var mı? Var. Kel halqi bi ma'nel mahluk. Kel halqi, değil mi? Kel halqi, halk. Yaratmak. Değil mi? Yaratmak. Evet. Ama ne manasında kullanılıyor? Bi ma'nel mahluk. Yaratılmış. Mahluk manasına kullanılıyor. Tamam. Mesela deniyor ki ed-dinaru, dinar darbul emir. Ne demek? Mazrubul emir. Emir tarafından darb edilmiş. Basılmış para yani. Mazrub. Peki. Ya iptidaen veyahut da melfuz manasında onu kıldıktan sonra nahivcilerin ıstılağında nakledildi. Nereye nakledildi? Nereye nakledildi? Evet, nereye? İlâ mâ. İlâ mâ ile şey illedi. O şeye ki, ilâ mâ o şeye ki, yetelaffazu bihi, onu telaffuz ediyor. El insanu insan. İnsanın telaffuz ettiği şeye nakledildi. Yani insanın telaffuz ettiği, ağzına çıkardığı şeylerin ne dendi? Lafzun. Lafz dendi. İnsan tarafından atma ile meydana geliyor ya. Şimdi atmak sebeptir. Atılan da melfuz nedir? Müsebbeptir. Netice değil mi? Şimdi lafzı insanın telaffuz ettiğine naklettiğin zaman ne oluyor? Tesmiyetül müsebbebi bismi sebep oluyor. Değil mi? Evet. Ama melfuz manasındaki melfuz manasına kıldıktan sonra insanın telaffuz ettiğine naklettiğin zaman tesmiyetül müsebbebi bismi sebep oluyor. Değil mi? Müsebbebe. Evet. Müsebbep isimlendiriliyor. Neyle? Bismi sebep. Sebep. Lafz deniyor ona. İlâ mâ yetelaffazu bihi, onu telaffuz ediyor. El insanı insan. İnsanın telaffuz ettiği şey. İnsanın telaffuz ettiği şey. Hakikaten kânet. Hakikaten kânet ev hükme. Hakikaten ister hakiki olsun. Şimdi bu hakikateni ne yapabiliriz terkipten? Bir. İnsanın telaffuz ettiği şey ne cihetinden? Hakikaten. Hakikat cihetinden. Değil mi? Hakikat cihetinde o zaman ne olur? Temyiz. Min haythul hakikat. Tamam. Temyiz olur. İki, mef'ulü mutlak olmak üzere ne olur? Mensup olur. Hakikaten hakikaten kâne hakikaten kâne ister hakikat olsun mâ yetelaffazu bil insan o insanın telaffuz ettiği şey ister hakikat olsun hakiki lafız olsun ev hükmen ve hükmü olsun. Yani hakiki lafız veyahut da hükmü lafız. Evet, temiz olabilir hakikaten. Min cihetil hakika ve min cihetil hukum. Tamam. İki, mef'ulü mutlak olabilir. Ma yetelaffazu bihil insanu telaffuzan hakikiyen. Telaffuzan hakikiyen. Mef'ulü mutlak olabilir. Üç, mahsuf kâne ne olabilir? Haber olabilir. Hakikaten kâne ma yetelaffazu bihil insan. İnsanın telaffuz ettiği şey hakiki olsun ev hükmen. İsterse hükmü olsun. Hakiki lafız Zeydun Bekrun Amr. Hakikidir. Hükmü lafız nedir? Mesela İdrib. Tahtında ne var? Ent. Ente diye tabir ediyoruz onu yani. Değil mi? Mühmelen kâne. Bak kâneyi getirdi. Değil mi? Hakikaten kâne mâ yetelaffazu bil insanu ev hükmen. Mühmelen kâne mâ yetelaffazu bil insanu ev mevduan. Müfreden kâne mâ yetelaffazu bil insanu ev mürekkeben. İnsanın hakiki veya hükmi, mühmel veya mevdu, müfret veya mürekkep telaffuz ettiği her şeye ne deniyor? Lafz. Şimdi örnek veriyorum. Zeydun ve lafzun. İdrib tahtehu ente müstetir. Lafzun. İdrib lafzun hakikiyun. Tahtehu müstetir ente. Lafzun hükmiyun. Ne? Cesak. Lafzun. Ve mühmel. Zeydun, Bekrun, Amrun. Lafzun mevdu'un limane. Müfredi. Kâme Zeydun. Lafzun. Mürekkebun. Değil mi? Bu da limanın mürekkep. Tamam. Ulamu Zeydin. Racülün alimun. He? Racülün alimun. Buna hep ne de? Hepsine lafız deniyor. Anlaşıldı. Peki. Şimdi Şari Hazretleri bunu izah ediyor. Ve lafzul hakikiyyü. Ve lafzul lafız öyle lafız ki el hakikiyyü. Hakiki lafız nedir? Evet. Hakiki lafız. Değil mi? Hakiki lafız dediğimiz hale kevni mevduan mevzudur. Müfreden fil ismi mesela. Hale kevnihi mevduan müfreden fil ismi kezeydin. Zeyd gibi. Ve lafzul hakikiyyü hale kevnihi mevdu'an müfreden fil ismi kezeydin. Ve ne diyoruz? Ve hale kevnihi ve hale kevnihi mevdu'an müfreden fil fi'li darabe. Fiilde de darabedir. Tamam mı? Darabedir. Harfe ne yapmadı? Harfe zikretmedi. Ve hale kevnihi mevdu'an müfreden fil harfi an, ala, lam, fi. Ne bunlar? Hep hakiki lafızdır. Şari Hazretleri'ni zikretmedi. Sen onu ne yap? Oraya koy. Anladın? Lafz-ı hakiki. Müfret olan lafz-ı hakiki isimlerde zeyt, fiillerde darabe, harfte de nedir? Min, an, ala. Evet. Bunları zikredebilirim. Harfi zikretmedi. Peki lafz-ı hakiki mürekkebi zikretti mi? Onu da zikretmedi. Değil mi? Ve lafz-ül hakikiyyü hale kemni mevdu'an mürekkeben zeydun kaimun. Değil mi? Darabe zeydun. Minel fi'li vel ismi. He? Zehebe aliyyun ilel medreseti. Zehebe var, Ali var, ila var, medrese var. Bunlar lafz-ı hakiki. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Vel hukmiyyuh. Nedir o? Vel lafzul hukmiyyuh. Şimdi ona örnek vereceğiz. Vel lafzul hukmiyyuh yani ve mithalul lafzı el hukmiyyuh. Bu açıkta sevişir misiniz? İçeride çok ter kokusu gibi bir şey var. Ve misalul lafzı el hukmi, hükmi olan. O mahzuf tabi, muzaf mahzuf olduğu için. Hudifel mudaf ve ukime el mudafu ileyhi mukamel mudafi. Vel hukmiyyü, hukmi olan lafzın örneği ne gibi? Kel menviyyi, kel menviyyi niyet edilmiş olan. Yani makane müstekinne. Müstekinne. Müstetir olan. fiilden müstetir, sıfattan müstetir, değil mi? İster caizin istitar olsun, ister vaciben istitar olsun, caizin istitar olabilir, vacibin istitar olabilir, değil mi? Menvi olan. Nerede menvi? Fi. Orayı fi zeydin okumayacaksınız. Nasıl yapacağız? Fi kavlina. Fi kavlina. Bizim sözümüzde vak olan ki zeydun darabe. Zeydun darabe sözümüzde vak olan darabenin tahtında müstetir hüve. Tamam mı? Fi zeydun darabe. Zeydun darabe o cümledir. Darabenin tahtında ne var? Hüve. Yani fi. Fi zeydun darabe deyip iramak yapsa? Olur. O olur da yani belki yanlış anlamaya yol açar. Fi kavlina. Fi kavlina bizim sözümüzde. Ellezî hüve, o sözümüzde nedir? Zeydun darabe yani. Ellezî hüve, zeydun darabe. Zeydun darabe olan sözümüzde vak olan darabenin tahtında müstetir hüve. Bunun istitarı nedir? Caizdir. Çünkü bu zahir failde de amel edebiliyoruz. Zeydun zeyd. Darabe dövdü. Kim dövdü? Ebuhu. Onun babası. Ebuhu. Ne oldu? Fail zahir. Vadrib. İdrib. Bunun da tahtında ne var? Müstetir. Ente var. Şimdi peki buna menvi dedik değil mi? Darabenin tahtında hüve menvidir. Niyet edilmiştir. Orada var kabul ediyoruz yani. Çünkü Zeydun darabe dediğin zaman Zeyd darbetti. Kim darbetti? O. O kim? Zeyd. Adama diyorsun ki İdrib karşındakine. İdrib diyorsun. Adam hemen o fiili gerçekleştirmeye başlıyor. Demek ki sen dedin ona. Halbuki İdrib'de sen var mı? Ente var mı? Yok. Ama adama döv dediğin zaman o dövün içeriğinde demek ki sen var. Gizli özne olarak orada o mevcut. Menvi o. Saklanmış. Peki buna niye hakiki lafız denmedi de hükmü lafız deniyor? İd. Sebep şu ki leyse değildir bu menvi. Leyse değil. Leyse değildir. Şimdi ta'lil ediyor. Niçin menvi olan hakiki lafız değildir de hükmü lafızdır? Tahlil ediyor bunu. Gerekçeyi ortaya koyuyor. Leyse değil. Yani menvi olan değildir. Min mekûletil harfi harf mekûlesinden değildir. Ne demek? Yani melfûzun bihi yani. Harf ile telaffuz edilen bir şey değildir. Min mekûletil harfi ne demek? Min melfûzun bihi. Min melfûzun bihi yani. Harf ile telaffuz edilen bir şey değildir. Değil ki bu lafzı bir isim olsun. Değil mi? Lafz olsun, hakiki bir lafız olsun. Dil ile söylenen bir şey değildir. Vassavti harf makulesinden vassavti ses ile söylenen, telaffuz edilen yani ve leyse bir melfuzin bir savti ses ile de telaffuz edilmiş değildir. Ses ile telaffuzu edilmiyor. Harf ile telaffuz edilmiyorsa lafzı hakiki olabilir mi? Lafzı hakiki olması için ses lazım, harf lazım. Bunda ne ses var ne harf var. Asla. Ne demek? Kat'an. Kesinlikle. Yani bu menvi olanda bu menvi olanda ses ve harf ile telaffuz yoktu. Yok. Ve lem yuda vazı da edilmemiştir, konulmamıştır da lehu ne için? Lehu lil menvi. O menvi için vaz edilmemiştir. Lafzun bir lafız ne yapılmamıştır? Oraya vaz edilmemiştir. Yani orada bir lafız, sen ona ente diyorsun ya, İdrib'in tahtında ente. Ente diye tabir ediyoruz. Değil mi? Takdiruhu ente diyoruz. Takdiri entedir. Ente yok orada. Yani İdrib'in tahtını kazısan altına ente çıkmaz. Darabenin tahtını kazısan altına huve çıkmaz. Orada yok öyle bir şey. Biz onu ne tabir ediyoruz? Diyoruz ki takdiru huve, takdiru ente, takdiru hiye. Tamam mı? O zamiri ne takdir ediyoruz? Varsayıyoruz. Anladın? Kapıdayım hocam. Velem yola vaz da edilmemiş, konulmamıştır. Lehu onun için lafzun. Yani lafzun hasun bihi. O menviye ait bir lafız da vaz edilmiş değildi. ona ait, o menviyi temsil eden, o menviyi ifade eden bir lafız da oraya vaz edilmemiştir. Peki, ona hususi olarak bir lafız vaz edilmediyse, o zaman diyoruz ki biz idribin tahtını ente. Bu ne demek şimdi? Aklımıza geliyor şimdi bu. Darabenin tahtında hüve diyorsun. Ha, şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki ve innema abberu, ancak nuhat yani nahivciler ifade ettiler. Anhu, anhu onun yerine. Anhu. Onu ifade ediyorlar yani. Anhu. Ondan ifade ettiler. Neyi ifade ediyor? O menvi olanı ifade ettiler. Menvi olan bir şey var orada yani. İdrib fiil ise fail lazım buna. Onun faili nerede? Müstetir. Ama bir şey vaz edilmemiş oraya. Ama orada var orada. Gizli bir özne, gizli bir fail orada mevcut. Talebenin tahtında var. Caizül istitar vacib. İdrib'de vacibül istitardır. Zeydun darabedeki darabede de caizül istitar. Gizlenmesi caiz. Ve innemâ abberu anhu, o menvi olan lafzı ifade ettiler. Neyle ifade ettiler? Bisti'arati lafzıl munfasili. Munfasıl bir lafzı, munfasıl olan lafzı kullanmakla. İsti'ara burada nedir? İstimal manasındadır. Tamam mı? Bisti'arati lafzıl munfasili. Munfasıl olan o zamiri kullanmakla ne için? Lehu lil menviyi. Menvi için kullanmakla onu ifade ettiler. Yani onun yerine yani bir lafız konulmamış, onu temsil olarak dediler ki bunun tahtında müstetir hüve. Bunun tahtında müstetir ente. Bunun tahtında müstetir enti dediler. Neyden o munfasıl olan lafızda? Min nahvi hüve ve ente ve enti. Artık sırala git. Zeydun darabede hüve. İdrib'de ente. İdribi'de enti. Tamam mı? Elribu'da ene. Nadribu'da nahnu. Bunu munfasılıyla yani. Oraya gelecek olan munfasıl zamirler ifade ettiler. Munfasılını istiare ettiler orada yani. Munfasılı müstetirdir dediler. Tamam. Başka? Ve ecra ve uyguladılar. Tamam mı? Şimdi bu neyin illeti oluyor? Lafız olmasının illeti. Menvi olmasının illetini ifade etti. Menvi olması niyedir? Çünkü onun yerine orada bir hususi bir lafız yoktur. Yoktur. Fakat nahivciler o menvi için munfasıl olan lafzı kullandılar. Hüveyi, enteyi, enti'yi, eneyi, nahnu'yu ne yaptılar? Onların tahtında müstetir olarak kullandılar. Tamam. Böylece menviyi ortaya koydu. Peki lafız niye deniyor buna? Menviye. Onu da şimdi diyor ki ve ecrav ve uyguladılar. Naivciler. Ne üzerine? Aleyhi alel menviyi. O menvi üzerine de uyguladılar. Neyi uyguladılar? Ahkâmel lafzı. Lafzın hükümlerini uyguladı. Lafzın hükümleri ne? Müsnedün ileh olmak değil mi? Müekket olmak, ma'tufun aleyh olmak, mubdelun minhu olmak. Bunların hepsini zamire uygulamıyorlar mı o tahtındaki? İdrib ente diyorsun. Munfasıl olan ente müekkittir. Neyi müekkit? İdrib'in tahtındaki müstetir enteyi müekkit. Öyle değil mi? Evet. İdrib'u döverim ene ben dedin. O ene nedir? Müekkit. Müekkit. Neyi müekkit? Eldribu'nun tahtındaki eneyi müekketi. Onun ene ne oldu? Müekket. Müekketse demek lafızdır. Değil mi? Müekket olmak, mübdelun minhu olmak, ma'tufun aleyh olmak. Bunlar lafzın hükümleri olduğuna göre o menviye de bu burada faildir, bu burada ma'tufun aleyhtir, müekkettir, mübdelun minhudur dendiğine göre lafzın hükümleri ona verildi. Lafzın hükümlerini verdiklerine göre de ne oldu bu? O zaman lafız olmuş oldu. Diyor ki ondan sonra fekâne, binaenle oldu. He? İzâ kânel emru kezâlik, madem ki iş böyle oldu, fekâne oldu. Zâlikel menviyyü, bu menvi lafzan hükmen, hükmî bir lafız oldu. Lafzan hükmen, hükmen lafız oldu. Ne demek? Lafzan hükmîye. Hükmî bir lafız oldu. Niçin? Li icra-i ahkâm-i lafzî aleyhi. Değil mi? Gerekçe bu. Li icra-i ahkâm-i lafzî aleyhi, alel menviyye. O menvinin üzerine lafzın hükümleri olan müsnedün ile olmak. Müsnedün fail oluyor. İdribitat ente faildir diyoruz. Değil mi? Müsnedün ile müekket oluyor. Matufun aleyh oluyor. Ha, hatta zamir-i merfu muttasıla bir şey atıf yapılacağı zaman ne yapılıyor? Munfasılıyla tekit ediyorsun. Değil mi? Değil mi? Peki. Hükmen lafız oldu. La hakikaten. La hakikaten. Yani la lafzan hakikiyye. La, hayır, olmadı. Lafzan hakikiyye. Hakiki bir lafız değildi. Hakiki lafız çünkü nedir? Harf ile, ses ile telaffuz edilen. Bu telaffuz edildi. Bu menvidir. Onun için hakiki bir lafız değildir. Hükmü bir lafız olmuştur. Şimdi bir soru soruluyor. Deniyor ki, peki bazen mahzuf lafızlar oluyor. Terkipte zikredilmemiş. Mahzuf deniyor onlara. Değil mi? Mesela diyorsun ki men ca'e, kim geldi? Ben de cevap veriyorum. Zeydun. Ne demektir bu? Ca'e zeydun. Şimdi bu ca'e zeydun'daki ca'e mahzuftur. Mahzuf ise bu hakiki bir lafız mıdır? Hükmü bir lafız mıdır? Evet. Cevap veriyor Şari Hazretleri. Diyor ki vel mahzufu. Mahzuf olan lafza gelince vel mahzufu, mahzuf olan lafız. Lafzun lafızdır. Şimdi ne cihetinden lafızdır? Hakikaten, hakikat cihetinden lafızdır. Niye? Gerekçeyi koyuyor. Diyor ki, hakiki cihetten lafız ne demek yani? Hakikateni temiz yapabilirsin yani. Lafzun lafızın ne cihetinden? Hakikaten. Sıfat yaparsan o zaman lafzun hakiki yün olsa iyi olurdu. Öyle yapmadı. Hakikaten getirdi onu. O zaman temiz yaparız yani onu. Lafzun hakikaten, hakikaten lafızdır. Hakikat cihetiyle lafızdır. Niye? Yani dahilun tahte lafzul hakiki. Lafz-ı hakikinin tahtına dahildir. Mahzuf, hakiki lafız olarak mülahaza edilecek. Niye? Onun mahzuf olması, telaffuz edilmesine mani midir? Değil. Ben men ca'e diye biri sorduğunda zeydün dedim. Ca'e'yi demedim. İstesem ca'e zeydün de diyemez miydim? Diyebilirdi. Ha, o zaman demek ki ben onu telaffuz edebiliyorum. Ses ile harf ile telaffuz ediliyorsa o zaman o ne olacak? Lafzı hakiki olacak. Şimdi talilini yapıyor. Diyor ki liyennehu çünkü liyennel mahzufe çünkü mahzuf kad yetelaffazu bihi. قَدْ يَتَلَفَّظُ bazen telaffuz eder bihi بِهَذَا الْمَحْذُوفِ o mahzuf telaffuz eder el-insanu insan onu telaffuz eder fi بَعْضِ الْاَحْيَانِ bazı fi بَعْضِ الْاَوْقَاهِ bazı vakitlerde bazı durumlarda değil mi onu telaffuz eder yani mahzufu izhar ettiği zamanda mahzufu izhar ettiği zaman veya talim ettiği zamanda mesela ben sana talim ediyorum, öğretiyorum. Diyorum ki bak buradan buradaki fiil mahzuftur. Ca'e zeydun diyorum bundan sonra. Değil mi? İşte اِذَا قَالَ اِذَا سَأَلَ شَخْسٌ مَنْ جَاءَ فَقُلْتَ زَيْدٌ فَاِلُ هَذَا الْفَاِلِ فِعْلُ هَذَا الْفَاِلِ Bu failin fiili جَاءَ وَهُوَ مَحْزُوفٌ Bak telaffuz ettim. Değil mi? Direkt de telaffuz edebilirim. جَاءَ زَيْدٌ de diyebilirim. Orada çünkü fiilin hasbedilmesi vücubi değildir. Vacib. Vacip olsa bile vacip olsa bile mesela sakyan, tevil ettiğin zaman ne diyorsun? Sekâkellâhu sakyan. Tevil ediyorsun. Ve yine hadun minel müşrikîn estecâreke. İnden sonra fiil olması vaciptir. Müfessir vardı. Müfessir. Ve yine estecâreke ehadun minel müşrikîn estecâreke. Telaffuz ediliyor. Peki bunlardan ne anlaşılır? Demek bu mahzufu insan bazı vakitlerde ne yapar? Telaffuz eder. Peki. Nokta. Yine bir şey geliyor. Allah'ın kelimeleri efendim, meleklerin kelimeleri, cinlerin kelimeleri. Bunlara da lafız denir mi, denmez mi? Bu da düşünülmüş. Şair Hazretleri buna da diyor ve kelimatullahi Allah'ın kelimeleri. Tabi burada bir teeddüp de gösteriyor, değil mi? Ve elfazullahi demedi bak. Elfazullah. Allah'ın lafızları demedi. Niye? Çünkü lafız manalı da olabilir, manasız da olabilir. Az önce lafzı tarif tanımlarken ne dedik? Hakikaten ev hukmen, mühmelen ev mevduan, müfreden ev murekkeben. Allah'tan ise böyle mühmel bir şeyin bulunması caiz değildir. Onun için riayeten lil edeb ne yaptı? Onu Musannif Hazretleri ve kelimatullahi Allah'ın kelimeleri dedi bak. Kelimeler. Allah'ın kelimeleri Teala Allah'ın kelimeleri dahiletün. Onlar dahildir fihi. Fi tarifin lafzı. Onlar da lafzın tarifine dahildir. Onları biz telaffuz edebiliyoruz. Değil mi? Onları biz söyleyebiliyoruz. Şimdi tabi burada Allah'ın kelamı ikiye ayrılıyor. Bir kelamı nefsisi vardır. Kaim bidatidir. Allah'ın zatıyla kaimdir. Bir de kelam lafzı vardır. Tamam, o kelam-ı nefsiye delalet edendir. Şimdi kelam-ı nefsisi Allah'ın zatına kaim olan manadır. Allah'ın zatıyla kaimdir. Onda ses, harf, terkip, tertip, kelimat, lafız yoktur. O gayr-ı mahluktur. Dolayısıyla onlar zaten lafzın tanımına dahil değil. O Allah'ın zatına kaim olan manadır. Allah'ın yani zatında var olan. Mesela sen de zihninde şimdi bir sürü şeyler var. Buna hiçbirinin sesi var mı? Harfi var mı? Yok. Mesela ben sana diyorum ki yaz. İşte 0536 301 8915. Sen de diyorsun ki yazdım. Nereye yazdın? Kapıma yazdım. Değil mi? Ondan sonra onu söylediğin zaman da yani söyle dediğim zaman söylüyorsun. Zihninde var o. Peki o ses ile harf ile mi bulunuyor zihninde? Hayır. Ama bir mana olarak orada mevcut. Mevcut olmasa İhtiyaç anında ne yapamazsın? Yazamazsın. Şimdi işte bu kelam-ı nefsi deniyor buna. Kelam-ı nefsi. Kelam-ı nefsi Allah'ın zatında kaim manadır. Dolayısıyla onda ses, harf, efendim terkip, tertip, kelimat, elfaz yoktur. O gayr-ı mahluktur. Allah'ın zatına kaim. Dolayısıyla o lafza dahil değildir. Peki bizim burada Allah'ın kelimeleri lafza dahildir, lafzın tanrı dahil dediğimiz nedir? Kelam-ı lafzi. Kelam-ı lafzi o nefsiye delalet eden kelam. Yani bizim okuduğumuz, musaflarda yazılı olan, hafızların dimağında bulunan, değil mi? Levh-i mahfuzda bulunan harf ile, ses ile, değil mi? Telaffuz. Bu nedir? İşte bu lafzın tarifine dahil. Çünkü onu biz telaffuz ediyoruz. İyidir. Sebep şu ki hiye o Allah'ın kelimeleri mimma yetelaffalu bihi el insan. İnsanın ne yapıyor? Telaffuz ediyor, onları söylüyor, okuyor, yazılıyor, okunuyor, telaffuz ediliyor, değil mi? Kalpte muhafaza ediliyor, kalbimizde onu muhafaza ediyoruz, ezberliyoruz, dilimizde okuyoruz, defterlerimize, yapraklara yazıyoruz. O zaman demek ki mâ-i telaffuzu bil insandır. O zaman madem ki insan telaffuz ettiği bir şeydir, o da lafzın tanımına dahildir. Ve alâ hâzıl kıyâsi, bu kıyas üzerinedir. Ne? Kelimatül melaiketi, meleklerin kelimeleri, işte subbuhun, kuddusun, rabbul melaiketi ve ruh. Vel cinni, cinlerin kelimeleri, işte cinlere mesela diyorlar bir ve kabru harbin bir mekanın kafr ve leyse kurbe kabri harbin kabr. Değil mi? Bu cinler söylemişler bunu. Harbin Ümeyye'nin kabrinin başında. Bunlar biz telaffuz ediyoruz. İz yetelaffalu bil insan. İnsan bunu telaffuz ediyor. Öylesi. Bunlar da eydan dahiletun fi ta'rifil lafzı. Bunlar da lafzın tarifine dahil. Peki, lafzın tarifine dahil olmayan da var mı? Var. Lafzın deyince, el kelimetül lafzın deyince çıkan var mı? Var. Nedir o? Ve devallu el erbe'u. Dört tane delalet edici var. Dört tane delalet eden. Devallu erba deniyor buna. Ve o da nedir? El hututu. Hutut. Yolları birbirinden ayıran çizgiler, sınırlar değil mi? Evet, bunlarda delalet var ama bunlar lafz değildir. Vel ukudu, ukud. İşte bunu da iki üç türlü tevil ediyorlar. Bir tanesi diyor ki adam bir şeyi hatırlamak için parmağına bir şey bağlamış. Yani parmağına bir şey bağlamış, bir düğüm, bir ip bağlamış oraya. Efendim, parmağına bir şey bağlamış da o bana onu hatırlatsın diye. O lafız değil ki. Değil mi? Bir de ukud şuna diyorlar, ukud. Şu İbham parmağını diğer parmaktan üzerine koyma. Yani şöyle yapıyorsun. Mesela 10, 20, 23 diyorsun, böyle yapıyorsun. Tamam. Buna da ukut diyorlar. Tamam. İşte ukut nedir diyor. Bak mevduatun lil heyeti, heyet için mevzudur. Bir şekil ki el hasileti min vad'i en mületi ün mületi el ibham. O baş parmağının ucunu koymak. Nereye koymak? Ala sairi ün mületi esabi'i inde teaddüdil işareti. İşaretle sayı yaptığın zaman, işaretle sayıda bulunduğun zaman ne yapıyorsun? Göstermek için böyle yapıyorsun. Bunu koyuyorsun, şöyle yapıyorsun. Tamam, böyle yapıyorsun. Enamili müfredi ünmüle. Ünmüle mi? Ünmületin enamili. Tamam. İstersen parmağına bağladığın ip olsun. İstersen böyle akit için gösterme, işaret olsun. Bu lafız değildir. Vel işaratü, işaretler. Değil mi? Kaş ile, göz ile işaret yapıyorsun. Bunlar delalet eder. Bir mana ifade eder ama bunlar lafız değildir. Vel nusabu, nusab. İşte yollarda dikilmiş taşlar var mesela. İnsanlar yolu şaşırmasın diye, yolcular yolu şaşırmasın diye dikilen taşlı. Bunlar devallü erbadır. Gayru dahiletin fil lafzı. Bunlar lafzın tanımına dahil değildir. Dolayısıyla fela hacete ihtiyaç yoktur ila kaydin, bir kaydı ki yuhricuha, bunları çıkaracak. Lafzın tanımından bunları çıkaracak bir kayda ihtiyaç yoktur. Niye yoktur? Çünkü bunlar zaten lafzın tanımını ne yapamıyorlar? Dahil olmuyorlar. Bunlar telaffuz edilen bir şey değildir. Şimdi diyorlar ki el kelimetü lafzun niye dedi müellif İbn-i Acib. El kelimetü lafzun dedi de el kelimetü lafzatun niye demedi? El kelimetü halbuki ta-i te-nis ile beraber idi. El kelimetü lafzatun demesi daha uygun olmaz mıydı? Mutabakat olsun diye. Şimdi buna cevap veriyor. Diyor ki ve innema kâle. Ancak musannif buyurdu ki lafzun, lafzun dedi ve lem yekul lafzatun. Lafzatun demedi. Niçin? Liennehu liennel musannife. Çünkü musannif lem yaksıd el vahdete. Vahdeti kastetmemiştir. Yani el kelimetü kelime lafzatun tek bir lafızdır. Bunu demek istemiyor. Lafzun lafızdır. Lafızdır. Mesela Abdullah alem olduğu halde mürekkeptir. Alem olduğu zaman değil mi? Hayvan natık mat teşahhus oluyor. Müfret oluyor mana itibariyle. Lafzun dedi. Vahdet kastetmedi. Tekliği kastetmemiştir. Peki diyeceksin ki mutabakat vel mutabakatu. Mutabakat ise yani haberle mübteda arasındaki mutabakat gayru lazimetin lazım değildir. Vacip değildir burada. Niçin? Li'ademil iştikaki. İştikak olmadığı için. Müfteda haber arasındaki mutabakat nerede aranıyor? Haber müştak ise. Değil mi? Zeydüne kaimun denir. Hindun hind kaimetün denir. Zeydüne kaimun. Hindun kaimetün denir. Ama Hâdâ lafzun. El kelimetü lafzun. Orada bir mutabakat aranmaz. Neyle beraber hem de bir illet daha koyuyor. Mâ kemni lafzî. Lafzın olmasıyla beraber ahsara daha kısa. Değil mi? Lafzatünden daha kısadır. Bir harf ondan eksiktir. Daha kısa olduğundan dolayı Musa'nın Hazretleri lafzını ne yapmış? Tercih etmiştir. Peki. Bu dağda kalalım.